चतुर्मुखादि संस्तुतं समस्त सात्वतानुतं फलायुधादि संयुतं नमामि राधिकाधिपं नमामि राधिकाधिपं नमामि राधिकाधिपं श्री राधे शरणं मम श्री राधे शरणं मम श्री राधे ब्रजांगनानुरंजनं नमामि राधिका नमामि राधिकादिवं नमामि राधिकादिवं नमामि राधिकादिवं नमामि राधिकादिवं प्रदारकं प्रदत्त विप्रदारकं प्रदत्त विप्रदारकं सुदामधामकारकम् सुदामधामकारकं सुरद्रुमापहारकं नमामि राधिकादिपं नमामि राधिकादिपं नमामि राधिकादिपं नमामि राधिकादिवं नमामि राधिकादिवं